turama abati de nogo na turama nyaka sola kila jara turama na kirina kala magoya turama na makadafi na di magadaje kumurubi na kamambi ba turama divani.